أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين مخکدہ مسئلہ ذکر شوا چې دې منافقانو به اعتراض کاو چې پیغمبر په دې زکاتونو کې مونږ ته ولې نه راکې او نور ته ورکې نو الله دا غې نه جواب وکړي چې د دې انصاف مطلوب نه ده د مفاد پرستی او پاتې شو زکات نو هغه د چا حق ده نو الله جل جلاله هغه دې آیات کې بیان کړو په انما زرا چې هغه صرف د اتم مصارف تی چې دا د هغه حق ده انما الصدقات للفقراء صدقات دا د فقراو د پاره دي دایاند او ساته صدقات په مختلفو مانو باندې راځي دلته څه خبرې دي دا نوٹ کړئ نو بیا به د آیات په مطلب باندې پوه شئ سم بحث دی یو بحث ده چې صدقه په مختلفو مانو باندې راځي صدقه په معنا د زکات هم راځي صدقه په معنا د نفل صدقې هم راځي او صدقه چې ده نو هر د نیک کار ته کچا ته پندو چت کې اودا کرانګي د چا پلوه کې د خپل ډول نه او بور واچه لکه حدیث کې راځي د بوکینا ډیرو کارونو ته نبی علیہ الصلات والسلام په حدیثو کې صدقه ویلي نو هر نه کې تم صدقه ویلي کی دلته د صدقات جمع د صدقې او د صدقې نه مراد مخصوص مال لے الله جل جلاله هغه ذکر کوي غنیمتونو ذکر شوه ده د عامو صدقات او بحث شوه ده دلته کې زکات ذکر کیږي د زکات مصارف ذکر کیږي او بعضه نورم پرزی مالونه دي دا غیده پرم بعضه ټیم کې دا مصارف وي خو به هر حال دلته کې الله جل جلاله د زکات مصارف ذکر کوي د خمس لپاره هم د غری نو د زکات مصارف ذکر کیږي خصوصا او محتاج دین نور بعضی صدقات تاسو ته مای غم په دې مصارف باندې کی بیا دلته کې سود نو دا ات ذکر کیږي فقرا مساکین دعا عاملین درې مولفۃ قلوب سلو او دا کرانګي رکاب پنځه غارمین شپګ فی سبیل الله او ابن السبیل اتو نو اللہ وی صدقات دری دی پار دی دویم خبرات آیا دو ساتھ ہیں چی دا صدقات صدق پار دا او دا دی مقصد صدق نو صدقات دا تصدق نا دا تصدق گویا کی مسلمان سڑے پدی سر دخپل ایمان تصدیق کے یو دا خبر ثابت ای چی زد اللہ خبر منم ز مسلمانیم ویا کنا مصدق پدی سر د خپل ایمان تصدیق کوي او خپل ایمان ثابت کوي او د صدقه مقصد هغه ده چې چونګه انسان ته الله دا مال محبوب به تبه پیدا کړی دی د طبیعت مال خو خید مال سره محبت ته نو د دې وجنا حکمت الهی ده د الله جل جلاله حکمت ده چې انسان د مال سره محبت نکې نه د په مال کې مخصوص حصہ الله جل جلاله په د باندې پرس کړي د جدا بده ورګي نه دې د پاره دي چې د دا زله صفاشي دویم دا دی چې انسان د مال سره لګیاوی او لګی نه د الله درزاده پر نو د دې انسان زله هغه سختی کې پزله کې سختی پیدا کیږي دنیا طرف ته محبت پیدا کیږي دریم حکمت په زکات کې ادارې که زکات نو ور کینو د امتحان غستې شي چې د زکات ور کایو ک نو ور کای نو الله جل جلاله په دنیا کې په دې زکات سره د دې انسان امتحان اخلي چې د زماده حکم منی او که زماده حکم نه منی زکه اغنیا چې دی دا د الله خزانچان دی گویا کې او چې کوم پکرا دي د عيال الله دي د الله مخلوق دي نو دک خزانچانو ته الله جل جلاله حکم ورکړ دي چې پدې پکیرانو غریبانو باندې خرچه کوي. او بل خبره ده په هر ملت کې په هر قانون کې یو مالی نظام په دنیا کې شته. نو دنیا کې اسلامی نظام کې مالی نظام داغه د پر الله جل جلاله یو طریقې کار ګرځولې. اسلامی مالی نظام چې دی عام دنیا کې هو ټیکسونه لګي ټیکسونه ورکول شي. اسلامی مالی نظام چې دی په هغه کې داد باز خمس غنائم دي او معادن دي ریکاز دي چې ته اسلامی ملک کې کان وروته یا جهاد شپای کې خمس وروته نو دا یو مصرف دی. خزانه از مکه کې ملاو شي کان وروته مجاهدین واغستو نو دا یو مد دی. د دین اسلامی ملک خرچه گئی. دویم مد چې دی هغه زکات دی د زکات مال راضی او د عشر او نصف عشر مال اگر راضی. دریم اسلامی مالی سسٹم کے اغم مال فی دے او دا کرنگے ٹکس تے خراج دے جزیہ دا چدا بدا کافرانو ناغستے شی ٹکس بدا مسلمان ننشی اغستے یا کافرانو سر صلح شوی دا دا غین چکم مال اغستے شی نو دریم مد د اسلامی مالی نظام اغدک کرے مال فی دے خراج دے ٹکس جزیہ دا او مصالحتن چکم مال اغستے شی. نو دا دری وارا دا دے تفصیلات پا قرآن کی ذکر دی که خمس غنائم معادن رکاز دی او که نصف عشر او نصف عشر دی او که مال فی دی او که جزیہ او ٹکس دی پا کافرانو باندی او که مصالحانہ مال دی نو دا دی تفصیلات قرآن کی ذکر دی. سلورم مال اغل لاوارس مال دی. سلورم لاوارس مال یو انسان دی اغا ملشد اغا وارس نشتا نو دا غی تفاصیل نبی علیہ السلام احادیثو کی ذکر کردی دی. نو دا ګوره اسلامی مدونه دی د دینه به مال راضی. اسلامی معاشره عجیبه معاشره ده د غریب د مخکې کولو لپاره دا مختلف مدونه د مال قائم کړی دي. بیا د دې مدونو تفصيلات هغه تاسو تماوي زیپ زی ذکر دي. دلته کې الله جل جلاله د صدقاتو پرزي صدقاتو مصارف ذکر کړي. نو په پرزي صدقاتو کې الله فرمایي چې انما الصدقات صدقات صرف او صرف انما حصر دی لیل پکرا دا د پانا د پکیرانو دی. اوس پکیر پکرا جمع د پکیر دا فقیر محتاج ته ویل کی ول مساکین او دا دویم هغه د مسکینانو لپاره دی. دلته کې بیا دا خبره یاد ساته چې فقیر او مسکین کې څه فرق دی. فقیر او مسکین کې څه فرق دی؟ امام شافعی رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې مسکین هغه کس ته چې هغه سره بالکل مال نه نور لس هنر ورزي. مسکین د مسکنت نه دی د سکون نه دی بالکل ساکن شوی اس په چل ول باندې نه پويږي نو سره سحر پښتا نور سره سمال شتا نو داسې کس ته زکات ورکول پکار دی بالکل مالی نشته. او پات شو فقیر دی نو فقیر داوی چې فقیر سره سناسوي سنا سمال ور سره وی دور مال ور سره نه چې مطلب زکات مینه کیږي زکات پکیږي محتاج وی خو مال ور سره لګ وی خپل چې کم حاجات وی داغه په مال باندې پوره کیږي نه. نو مسکین زامت ربه او مسکینن زامت ربه دیرشم سی پاره کې داغه دلیل راغله دی. هغه وی مسکین هغه ته وی چې بالکل زامت ربه خار سره لګیدلی هیڅ نه فقیر سره سناسوي. زمون امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایي چنا مسکین هغه ته ویل کیږي چې هغه سره سناسي او فقیر هغه ته ویل کیږي چې هغه سره بالکل اس شي نه. فقیر د فقر نه دی. فقیر او فقارت د هغه د بالکل فقر او محتاج د هغه د ملا د اډو کې کینولي کمزورې کړې وي نو فقیر هغه ته ویل کیږي چې اس شي ور سره نه او مسکین سره سناسي شي وي. لکه شپاله سم سي پارا کې الله جل جلاله مسکین هغه چاته ویل دی چې سنا سمال ور سرهشته ان شاء الله را بشي. و اما السفینه فکانت لمساکین. هو بهر حال دومره قدر خبره یاد ساته پدې کې د علماو اتفاق دی که فقیر دی او که مسکین دی خو هغه چاته ویل کیږي چې په هغه باندې زکات کیږي. یا مسکین سره سنا سمال وی خو د حاجت برابر نه فقیر سره یا سنا سمال وی د حاجت برابر نه خو د دواړو په نسبت باندې فقیر محتاج دی او مسکین محتاج دی د زکات په باب کې دواړو کې فرق نشته. البته که وصیت څوک د مسكين د پاره وکړي نو بیا مسله بدليږي. فقیر ته نشي ورکولې ځکه فقیر د مسكين نه لک فرق لري. او که وصیت د فقیر په لفظ باندې وکړي چې زما مال هغه به د پلان کې فقیر نو بیا په کې مسكين ته نه ملاوي خو زکات دواړو ته ملاوي. درېم لفظ هغه د والعاملین علیها عمل کوونکي په دې زکات باندې. نو تاسو ته ما اسلامی مالی نظام ذکر کو چې پاغي کې مال را جمع کول شي، کله زکات مال دی کله غنیمتونو مال دی، او کله کرانګي خزانه مزانه زمکه کې راوتی دي کله هغه مال دی کله خراج او د ټیکس مال دی د زکات مال دی دا را جمع کول او د خپل خپل مت رسول بیت المال ترسول د دې لپاره کسان پکاري جمع کون کی پکاري. نو داس خلکو ته عاملین ویل کی، داس خلکو ته عاملین ویل کی، نو عاملین ته هم زکات ملاوي. عاملین دې کمالدارم وی دې ته به ملاويږي زکه دې به حیثیت امیر، امیر د ټول قوم مشر وی، نو دې به حیثیت امیر نائب د اسلامي ملک بادشاه به تور نیابت د ټول پکراو د طرفا چې دې د پکراو د مسکینانو خدمت کوي، نو چې دې کم خدمت کوي پیسې را غونډي نو پاغي کې به بادشاه د تنخواه ورکړي، نو دې ته به ملاويږي چې کم د زکات عمل کې زکات را غونډي. ورا اسلامی عجیب نظام دی، اسلامی نظام کې پاغي کې ټیکس نشتا، داغه پر الله خپل یو ترتیب وضع کړی دی. پاغي کې ټول ته ملاوي دي شي، ملکم چلے دي شي، پاغي کې فقراو ته ملاوي دي شي، پاغي کې مساکین ته ملاوي دي شي. اسلامی مالی نظام د فقیر او د غریب او د ملک د ټولو لپاره داسې ترتیب قائم کړی دی چې ټول ملک پرې باندې چلے دي شي، غریب او امیر هم چلے دي شي. خو چونکه هغه سیستم نشي کولای او په اسلامی ملکونو کې منند ځان د طرف په ټیکسونه راي شي دي، ناجایز ټیکسونه اچانا اغستای شي او چانه نشي اغسته، اسلامی مالی نظام چې دی هغه بالکل متروک ګرځول شوی دی. نبل پکې عاملین شو، عاملین تمام زکات ورکول شي، تنها به ورکول شي. والمؤلفه قلوبهم او بل پکې سشي دي، المؤلفه هغه کسان دي چې جمع کول شي او دا کرنگی مائل کولی شی زلونه د دی اسلام طرف تا. دا نبی علیہ السلام پا زمانه کې مؤلفت القلوب همو، مؤلفت القلوب، مؤلفت القلوب دا به اغا کسانو تاوین چی عریب حاجتمن مسلمانو چی ارده پر اخپل اسلام باندې کوي پادشی نو آغتا باور کولشی، نبی علیہ السلام با دا زکاة نسیس تاورکلا. یا مالدار باو خو کچا مسلمان باو، مال باو سر ډیرو خو کچا مسلمان باو، لکه زبرقان ابن بدر یا عدی ابن خاتم دا سکسما مسلمانان اغا داو چې او مسلمانان مال و سر ډیرو خو چونکی کچا مسلمانانو نبی علیہ السلام با دیده پر مال ورکو چې دی پر خپل اسلام باندی برقرار پاتیشی و اسلام پرین دی. درم آغاو چې پاخم مسلمانانو، لیکن د نبی علیہ السلام مقصد داو چې دوی ته زمال ورکه منه د دوی قوم چې کم نور کافران کسان دي، هغه به وایي چې ګوره اسلام کې مسلمان شي معلوم درته ملاوي، نو د مال د وجه نه به هغه اسلام تمایل شي، نو په دې سره ورکول ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصود دا قوم مایل کولو. نو بعض مسلمانانو ته به دې پر ورکو چې دا هغه قوم اسلام طرف تمایل شي، بعض یو کافران خو چونکه د مسلمانانو مدد به کو، د مسلمانانو مدد به کو، او دا کرنگی دا مسلمانانو نبی دی پاکولا باز داسیو چی شر پسند او نبی علیہ السلام و سلام با دا غی شر دا پکو، نو دا بازی دا شر دا پکولو دا پارا با نبی علیہ السلام مال ورکو، او بازی کافران داسیو پیغمبر علیہ السلام بولا ورکو چی دی اسلام دا غی حسن تاو گوری، دا غی احسان تاو گوری چی او کس پا اسلام بانده نده او بیام اغتا مال ملاویگی، نو مقصود دی کافر تور کول سره داغه متاثر کول د اسلام نه چې دا اسلام خو ډیر بهترین مذهب دی او دا پیغمبر خو رحمت للعالمین دی. نو بهر حال نبی علیہ الصلات والسلام به مؤلفت القلوب دی تدید پر ورکو، دا یو اسلامی دعوتی اندازو، ځکه نبی علیہ السلام رحمت للعالمین، نبی علیہ الصلات والسلام د امت په دعوت کې او اسلام پر اخکلو د پاره مالی تدابیر هم استعمال کړی دي او قالی تدابیر هم استعمال کړی، جب هم استعمال کړی دا او مال هم استعمال کړی دي، هو کوشش دا کړی دي چې خلک اسلام طرف تراشي. نو دا پینځه شپږ قسمه خلک داسیو چې نبی علی السلام به دې پر دې له مال ورکاو چې دې اسلام طرف تراغي بشي په اسلام باندې محفوظ پاتې شي د دې کافر شر د پشیا د مسلمان قوم مسلمان شي دا د نبی علی السلام یو دعوتی اندازو نو نبی علی السلام به باز ټیم کې د زکات مال داسو کسانو ته هم ورکاو نو دا بل مصرف شو وفر رقاب دلتن الفاظ بدل کلو گورا علتا که اوی انما صدقات لیل پکرا دا خاص دا پکراو دا پارا دے او دلتا که فیل پس ذکر که انما صدقات فر رقاب یقینا مال دا صدقات با صرف کی خودشی فر رقاب دلتا فیل پس دے زرق تک پا دے رقابو کی باور کولشی پا دے کرزدار و غارمینو کی دا دی پا معاملاتو کی باور کولشی ندی کی زیادت احتیاج ته اشاره ده فی لپس کی زیادت احتیاج ته اشاره ده چې د عمل داسې ځایونو کې خودل پکار دي رکاب نس مراد دی رکاب جمع د رکبه ده سټوي مراد د دینه مکاتبین غلامان دي او ځان پوهه کې دوه قسمه یو غلامان دي یو غلامان هغه غلامان دي یو هغه غلامان دي چې د آقا غلام دي صحیح شو دویم آقا غلام ده چه ده آقا غلام ده خو آقا ور سره لیکل کرده دی ستامی لیکل ده چه تمال دمرا دمرا پیسی راکه نو تبا آزاده نو دا چه لیکل ور سره اوکی چه دمرا دمرا پیسی راکه تبا آزاده ده تا مکاتب غلام وی دل تا مراد پا آیات که مکاتبین غلام دی زکا چه تا غلام لکم پیسی ورکی نو آقا دا آقی مالک شو نو آبا اقپل آقا لور کی آقا سر ستام لیکل ده نو ده برا آزاد شی جمهور علماء د امت وای دلته مراد مکاتبین دي او کته دا مال راوالی عام غلام چې آقا وسر لیکل نه دکړي ته آقا له ورکی او آزاد کی نو دې ته صدقه نشي ویل کیږي دا خو یو نیکی شو تحریر شو او بل دا چې د زکات مال با بلا عوض ورکه بلا د جماعت په تنها کې د زکات مال نشي ورکولې د مدرسې په تنها کې د زکات مال نشي ورکولې تاسو یو کس مزدوري کوي داږي کې د زکات مالو نشی ورکولی نو دلتا چه تو غلام ازاده نو دا خطا پا عوض که ورکو پا بدله که دی ورکو نو دا سه نشی کولی چه غلام واخلی ازاده که زکا دا تا بلا معاوضه ورنکو دا تا پا عوض دا غلام که ورکو نو پا معاوضه که دا زکاة مال نشی ورکولی چه تا سر پولیو چه تو تغیطا لزکاة درکو نو دا هو عوض ده دا زکاة مال با بلا دا عوض ورکی پاگی که بستا سا عوض نی دلتا خطا غلام واغستو اگر چې پیدا غلام ته تبه دا غلام والے آزاد به کې هوتا مال بلا د عوض نور کو عوض نری ور نه قبل کې په عوض کې دی ور کو په بدله کې دی ور کو زکات مال به بلا عوض ور کول شي نو بهر حال وفر رکاب او مال د صدقاتو دا پر کبو کې دی یعنی په آزاد اولو د رکبو مکاتبینو کې به ور کول شي ول غارمین غارمین چاته ویل کی غارمین غارم یو دے دائن عربی کے دائن و توی کرزدار چه چانا پیسی و اخلی کرزدار شی یو غارم دے چه تاوان اوچت کی دے چارو غای کولا پاگی که تاوان اوچت که پیسی پزان بندے کی خودے یا دا مسلمانانو سبل مسلحاتو پمس کی توڑ پوڑو داغی دا جول دا پارے پیسی اولا گولے نو دا سی کس تا غارم ویرے کی تاوان اوچتا ان کے دا سزان پی تاوان راگے تاوانی شو نو غارم ویرے کی تاوانی کس تا نو زکات به ورکول شي په تاوانیانو کې نو دایان ساته چې غارم جره هغه تم زکات ورکول شي او قرضداري تم زکات ورکول شي د غارم مطلب دا نشو چې قرضداري ته نشي ورکول نه قرضداري تم ورکول شي زکه په زکات کې اصل دا نه چې کم مصارف ذکر شو علاوه د مؤلف پتل قلوب نه نو پاغي کې پکر احتیاج دي فقیر کې پکر دي عاجزی دا مسكين کې معجزی دا نو دارنګي غارم چکم دے غارم کم چکم غارم دار چې پردیش کرزی اغسط دے ضرورت دے نو اغم مختاج دے پیسی و سر نشتا او کچا چا تاوانی پزان بانده خیرے در دو کسو دے صلح تاوانی پزان بانده خیرے نو دیم مختاج دے دلم پیسی پکار دی نو لحاظہ دا سی کسانو لم پیسی اغد زکاة پیسی ورکولشی یا نصفی تاوان پر آگے سموسیبت پر آگے مال برباد شد تاوان پر آگے یاد چانه کړه زغستی خو غارم تاسو تماوی صرف اگې ته وای چې هغه نقصان وشت کی پتاوان کې راځي سودا یو کړه تاوان کې راغې ته چمس کې صلح او پزانې تاوان کې خود بل مصیبت پر راغې بل مصیبت پر راغې تاوان شو وفي سبیل الله او بل پلار د الله کې نو پی سبیل اللہ والا الفاظ یاد ساتھ ہے دا دی صحیح مطلب با نمزان پوئے کے او بازو غلط مطلب اغسطر پاغی با نمزان پوئے گے وفی سبیل اللہ او پلار دا اللہ کی بور کولشی زکاة نو کو مجاہد دے دا سے مجاہد دے چا غصر دا قلو ضروریات و دا اسلحی و دا ٹوپک دا پار پیسی نشتا نو اغتم ور کولشی یو غازیان دی مجاہدین دی غازیان شوی دی راغلی دی غیتم ور کولشی ام پلار دا اللہ کی دی طالبان دی مدرسه کې سبق وی فی سبیل اللہ کی ام رازی اغم پلار دا اللہ کی دی یا حجی دی حج پی پرشوی دی مال و سر دیر دی خمال طول برباد شو سی پلاس کی اس نشتا او حج پرس حج پی پاتی شوی دی لہذا دیتم ور کولشی نو که مجاہدین شو غازیان شو طلبان شو او دا کرنگی دا سی حجی چی مال ختم شوی دی اس حج پیشتاو مال و سر نشتا نو دا چونکی دینی عباداتو کی لگیا دی نو دا سی خلکو تا پی سبیل اللہ ویلی کی گی پلار دا اللہ کی ویلی کی گی نو دا سی خلکو تم دا زکاة مال اغور کولشی پاتشو بازی دیده کی غلط شوی دی بازو خلقو د پی سبیل الله نه مطلب دا غسته پلار دا الله کې نو کتی جمعات کې لګې کتی پروت کې لګې او کتی په پول باندې لګې او کتی په بلری په هی اداره کې لګې نو دا خبره غلطه ده ها زکات کې تملیق شرط ته یو کسب مالک جوړه یو کسب مالک جوړه ک مدرسې له ورکه ټیک د بشک چې ورکول شي خو مدرسې کې به طالبانو له ورګه نه چې د مدرسې په آبادی باندې ولګې یا مدرسې کې به استاد له ورکه به خپل وکیل کې ایا به اغلا ورک استاشنا ابه مالک شي د خپل طرفه به ورکی تا هغه باندې زکات مال ورکو هغه طالبانو باندې خیراتو یا با خپل وکیل کې ته زما وکیل لکه څنګه چې تکرست سه سوکلې کې خپل قرض په وصوله نو خپل زکاتم چا ورکول شي زما د زکات والا او چې کوم مستحقین دی پاغه باندې تقسیم کا نو دا به ته هغه ورکې نو په زکات کې تملیک کول یا کس مالک کول دا شرطی بغیر د دین زکات نه کیږي نو باز خلکو چې د پی سبیل الله نه رفاهي ادارې روډونه او دا کرانګي نور مسلې اغستري نو دا خبره صحیح نه ده د پی سبیل الله نه مراد مجاهدین شو چې ضرورت ته وتا یا عازیان شو یا طلبا شو یا هغه حاج شو چې هغه باندې حج ته او مال ورسره نشته او بل وابن السبیل شو وابن السبیل مسافر دی یو مسافر دی پلار روان دی مال ورسره نشته ضرورت دی نو هغه تمور کول شي فریضه من الله دا فریضه من الله د جانب د الله والله علیم حکیم الله علیم د کوه د حکیمم حکمت والے دی اوس د کیات ساته دا اتم مصارف دی خدای کی دا یو مصرف چې د مولفۃ القلوب چې زکات باغی تور کول شي نو دې ته اوس نشي ور کوله دینور تور کول شي فقیر تور کول شي مسکین تور کول شي عامل تور کول شي خدام منسوخ ده پدې کې د نبی صلی الله علیه و سلم د وفات نرستو چونکه ا علت ختم شوه د مصلحت او هغه پیدا ختم شوه ده لہذا بعضی ائمه دا خبره کوي لکه عمر رضی الله تعالی عنہ امام ابو حنیفه حسن بصری رحمت الله تعالی علیہ مالک ابن انس هغه وې دی ته بنشي ورکول مولفۃ القلوب ده او بعضی وې منسوخ نه ده دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب داو چې اسلام اوس مضبوط شه اوس ضرورت نشتا که یو وخت دا سراشی اسلام کمزور شي خلق اسلام طرف ته زکات پلالچ باندې بعضی کافر تور کې بعضی کچ مسلمان تور کې بعضی او مسلمان دې دا قبیله مایله کې نو که آئنده کې ضرورت پېښ شي نو آئنده کې ورکول شي دا مصرف منسوخ نه لري لکه امام شافعی رحمت الله تعالی علیہ دا مسلک ته چې آئنده کې مولفۃ القلوب کو ضرورت پیښ شي نو د یو کس اسلام ترغیب کول د لپاره هغه ته زکات ورکول شي خو تحقیقی مسله ګورې ځان پوهیږي صحیح مسله دا ده مسلمان ته ورکول شي کافر والا مسله ختم شوی ده کافر ته نشي ورکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پرمایل عام صدقه په عام دینونو والا باندې کول شي حدیث ته عام نفلی صدقات عام کافر ته ورکول شي خو چې کم د زکات مال لې نو دا بس صرف مسلمانانو تور کول شي نو لہذا مولفۃ القلوب کی آئنده کم کور کول شي نو هغه کسانو ته ور کول شي چې کم مسلمانان وي صحیح حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام معاذ ابن جبل سے تویل چې زکات په یمن کې د مالدارانو نه اخلا او د هغه ځای غریبانو ته ور کوا نو زکات کې اغستې شي مالدار نه به اغستې شي او مسلمان غریب ته ور کول شي زکات کافر ته نشي ور کولې کافر ته زکات ورکول دا ناجائز دی نو انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها انما الصدقات يقينا صدقات دي للفقراء د پاره د فقيرانو دي والمساكين او د پاره د مسكينانو دي والعاملين عليها او د پاره د عمل کوونکي دي عليها پدې صدقات باندې والمؤلفه قلوبهم او د پاره دا کسانو دي المؤلفت قلوبهم چه تالیب کولشی اشنا کولشی زلو نددی جمع کولشی زلو نددی اسلام طرف تراغب کولشی وفر رکاب و صدقات چه دی فر رکاب پا زاده ولو ده غلامانو کری والغارمین او پتاوانیانو کری یعنی تاوانیانو تبور کولشی انما صدقات فی الغارمین صدقات پتاوانیان کری یعنی اغی تبور کولشی وفی سبیل اللہ و پلا رضا اللہ کی باور کولشی یعنی طلباو تا مجاہدین و غازیانو تا وابن سبیل و مسافرو کی یعنی مسافرو تا باور کولشی فریضتن فریضا من اللہ د جانب دا اللہ نا واللہ واللہ تعالی چدے علیمون پویدے حکیمون حکمت والدے یا ول ول انیا محنیا انیا خدا سبحانه صلی الله تعالی